En ik sta nu op de plek, ik denk een beetje voor, geloof ik. Ik denk links, rechts voor. Dus je mag ook nog wel eens een doelpunt maken? Ja, ik had de afgelopen 2 wedstrijden ook een doelpunt gemaakt. En Corine, jij bent keeper en je traint Lola's team. Yes. Je hebt in Oldenzaal bijvoorbeeld 3 voetbalclubs. Ja. Waarom ben je hier gaan voetballen? Ik kende al een voorzitter van de vrouwenmeidenvoetbal. En ik kom uit een klein dorpje, zeg maar. En ik kende al mensen van uit het team waar ik nu in speel. Dus ik dacht, ik ken de connecties al wel. Ga ik mooi in dat team spelen. En, ja, want je voetbalde eerst ergens anders. Ja, ik voetbalde eerst in Rossum bij RC. Tussen de jongens. Maar uiteindelijk besloten papa en mama om te gaan verhuizen. En toen dacht ik, ja, dan ga ik ook wel switchen van voetbalclub. Dus, en is dat anders? Spelen in een team met alleen maar jongens of met alleen maar meiden? Ja, dat is echt zeker anders. De jongens is wat pittiger. En ja, daar voelde ik me ook wel een beetje anders, zeg maar. Je voelt echt wel dat ik echt een meisje ben en we zijn allemaal jongens. En, wat is dat dan? Ja, het is gewoon, ze zijn veel feller en qua gedrag is het heel anders. En ik kon ook niet heel goed met die jongens samen. Maar dat was meer om mezelf te ontwikkelen, was ik daar. En nu is het gewoon veel anders tussen mij, een gezellige band. En ik heb nu gewoon hartstikke gezellig in het team. En dan moest je omkleden in de kleedkamer? Nee, ik moest omkleden in een scheidsrechtershokje, apart. Oh, je moest apart? Ja, ik moest apart. En natuurlijk ga ik niet bij de jongens in de kleedkamer. Maar ik kan me voorstellen, ook een ander teamgevoel. Ja, is echt heel anders. Ik voel me nu echt meer als een team. En daar was ik natuurlijk ook al keeper. Maar ik voelde me alsof ik het alleen deed in mijn vakje, in mijn 16. En het was gewoon echt heel anders. En ik voelde me nu ook veel prettiger bij de meiden. Over dat verschil tussen jongens- en meisjesvoetbal gaan we het nog hebben. Maar eerst even hier naar de mannen die nog meer in de bus zitten. Voorzitter van het bestuur Wim Oldenkalter. En voorzitter van de jeugdafdeling Frank Katé. Welkom. Ja, dankjewel. Frank, jij coacht Lola. Je woont ook in Oldenzaal en hebt hier kinderen spelen ook op de club. Ja, dat klopt. 3 stuks. 3 stuks. Wat is er anders aan FC Berghuizen dan de rest? Het grote verschil voor mij is dat ik hier ben geboren en getogen. Het is echt een wijkvereniging. Het is een voetbalclub, maar eigenlijk is het ook een club die midden tussen de samenleving staat. En ik denk dat wij dat als vereniging ook heel erg belangrijk vinden dat wij... Wat merk je daarvan, midden tussen de samenleving staat? Nou, je merkt gewoon dat een groot deel van onze leden, althans van de jongensleden, uit de wijk komen. En wat je er ook van merkt is dat wij ook als club heel actief zijn om aan de wijk ook iets terug te doen. Dus dat we best wel evenementen organiseren die de wijk ook iets brengen. Dat gaat dus net een stapje verder dan voetbal. Wat wordt er georganiseerd? Wij zijn bezig om eigenlijk iets gaan organiseren voor onze nieuwe sponsor. Vorig jaar hebben we de hele jeugd in het nieuw gestoken. En dat is gedaan door een lokale vereniging. Dat is heb jij iets aan, Lola? Oh ja. Ik heb van het tenue? Oh nee, ik heb geen tenue aan. Ik heb genoeg van de PSG aan. Ja. Oh, dus dit is wel van de sponsor? Nee, dit is niet van de sponsor. Oh. Waar we op zaterdag, dat is ons wedstrijd tenue. Dit is nog van uit Parijs. Oh, ja. Het is een andere club, ietsjes groter. Dan Oldenzaal. Ja. Nou, er zit een winkelcentrum en de Verenigde Ondernemers die hebben gezegd, hey, we willen ook die verbinding met de voetbalclub en vice versa. En we hebben eigenlijk, naast dat we in het nieuws zijn gestoken, hebben we ook de afspraak gemaakt om iets te gaan organiseren voor het winkelcentrum, maar dus voor de ondernemers. En zo zie je weer dat er veel verbanden zitten tussen de voetbalclub en de wijk. En waar moet ik dan aan denken? Dat moet een soort... Nou, we zijn nog bezig met iets te bedenken, maar je kunt denken dat we een kerstmarkt gaan organiseren of in ieder geval iets wat... Zo brengt de club eigenlijk weer leven in het winkelcentrum. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Wim, welkom ook aan jou. Dankjewel. Je bent 60 jaar betrokken hier bij de club, 7 jaar als voorzitter. En dit jaar viert FC Berghuizen het 40-jarig jubileum van het vrouwen- en meisjesvoetbal. Ja, dat klopt. Waar is dat begonnen? Ja, waar is dat begonnen? Het is begonnen in 1982... Toen was er een meisje hieruit wat woonde in deze wijk Zuid-Berghuizen, Heidi Terpelle. En die schreef een briefje aan het hoofdbestuur van waarom of kunnen er ook meisjes voetballen bij FC Berghuizen? Want dat was natuurlijk tot voorheen was dat niet zo. Berghuizen is opgericht in 1947 en was alleen maar voor jongens en voor heren. Dat briefje is bij het jeugdbestuur gekomen, waarvan ik op dat moment voorzitter was. En samen met de toenmalige secretaris van het jeugdbestuur, Felix Nijland, hebben wij eens heel goed gekeken van... kunnen wij bij FC Berghuizen ook met meisjesvoetbal beginnen? Nou, ons idee was van, dat kan wel, maar hoe pak je dat aan? Want waarschijnlijk, waar moet je beginnen? Waar moet je beginnen, precies. En toen zijn we terechtgekomen bij de voetbalvereniging Juliana uit Hengelo. Want die had toen al heel veel meisjes. Dus jullie konden de kunst afkijken. En daar zijn we mee in overleg gegaan. En hebben we gevraagd van, wat zijn jullie adviezen? Kunnen wij dit, kunnen we dat? En toen hebben we heel snel besloten van, wij gaan er ook mee beginnen. Informatieavonden gehouden. En toen meldden zich zoveel meisjes aan dat we het seizoen daarna al konden beginnen met twee meisjesteams. En dat briefje, dat heb jij nog? Dat briefje, dat hebben we nog. Ja, dat zit nog steeds in ons archief. En ik heb het ook voor vandaag nog eventjes meegenomen. Je hebt het mee? Ja, het is... Het zit in een plastic hoesje. Ja, het is een getypt briefje. Oh, mag ik het eens zien? Ja, dat mag je uiteraard zien. Geachte, ik zou het erg leuk vinden dat er meisjesvoetbal bij Berghuizen zou komen. Ja. Toch bijzonder. En dan nog een heel verhaaltje eronder. Met een typemachine? Met een typemachine. Ja, toch? Ja. En zo'n simpel briefje, wat dus getypt is in 1982... dat resulteert dus nu in een jubileum voor onze 40 jaar meisjes bij FC Berghuizen. En dat niet alleen, want het gaat heel goed met het meisjesvoetbal. Het gaat uitstekend met het meisjesvoetbal. Had je dat gedacht toen... Nee, want je weet natuurlijk niet precies waar je aan begint. Je hebt een aantal enthousiaste meisjes die op dat moment willen voetballen. Maar dat het zich zo groot zou ontwikkelen... en dat de meisjes er zoveel plezier aan hebben... dat hoor je ook van de twee dames hier. Dus ja, dat hadden wij natuurlijk nooit kunnen denken. Want hoe is het van daaruit uitgegroeid... tot eigenlijk meer meisjesleden dan jongensleden? Ja, het komt natuurlijk ook wel omdat wij een wijkclub zijn... wat Frank net ook al aangaf. En de jongens die komen vooral hier bij FC Berghuizen voetballen. Er is natuurlijk wel meer meidenvoetbal in de omgeving bij heel veel clubs. Maar wat net ook gezegd werd, van ja, daar is natuurlijk niet alles even gelijk. Er zijn heel veel verenigingen die het ook niet kunnen... omdat ze niet zoveel meisjes hebben... En dan zit er dus verschil in hoe ga je met meisjes om... en hoe ga je met de jongensteams om. En dat verschil dat hebben wij hier niet. Ze hebben hier allemaal gelijke rechten, de jongens en de meisjes. En dat heeft toch een bepaalde aantrekkingskracht... ook op meisjes van buiten Zuid-Berghuizen... en zelfs van meisjes van buiten Oldenzaal. Die komen speciaal daarom hier naartoe? Die komen dan ook hier naartoe om die reden. Ik zie jou ook knikken, Corrie. Ja, dat ben ik helemaal mee eens. Dat is echt zo... Maar ook gewoon mensen uit Enschede of andere omgeving... die komen gewoon hier om te voetballen, om het hoog niveau... of omdat daar misschien dan geen meidenteams zijn bij de clubs. Dat is ja, heel anders wat ik gewend ben dan. Ook voetbalvereniging Het Gooi in Hilversum... is zich meer gaan richten op het damesvoetbal. Onze verslaggever Joris Kreugel spreekt daar de voorzitter Jolanda Oosendorp. Wat een prachtige foto hier in de bestuurskamer. Hij is echt manshoog, hè? Ja, ja. Of vrouwhoog? Nou ja, nou, hier is het nog manshoog, hè? Want ja. Dit is het eerste elftal van echt een van onze eerste elftallen uit de beginjaren. We staan er vanuit 1904 natuurlijk altijd. En de jaren 50, 60 waren we een hoogspelende profclub eigenlijk, hè? We hebben tegen de Ajax en de Feyenoorden allemaal gespeeld. Het is ons trots eigenlijk, die foto. Daar laten we de kindjes ook vaak zien van, nou ja... Daar is het allemaal begonnen. Zoals je ziet, de foto heeft een oude leren baal. En de mannen hebben hun broeken nog vast met echte leren riemen. Dus het is echt uit de oudheid bijna. Geen vrouw te bekennen op de foto. Nee, daar niet. Nee. Het was een andere tijd, zullen we zeggen. Hè? En die moet je ook accepteren. En het vrouwenvoetbal is veel later pas in beeld gekomen. Dus even naar buiten lopen, ja, want zeker. Ze zijn druk aan het trainen. Ja. Jolanda Oosendorp. Ja. Prachtig complex. Vier velden. Een tribune hebben jullie. Ik zie alleen maar dames. Klopt. Wij zijn een club waar 70% meisjes lid zijn. Pak even met z'n tweeën even een bal. Heel kort eventjes. Even looppas, meiden. Tegenover elkaar. En inspelen. Ja. Jannie Timisela, die komt eraan lopen. Dat is de trainer en dat is ook een oude international, hè? Klopt. Jannie Timisela, dat is echt een grote naam in de voetbalwereld. Die bij ons talentenvolle divisie onder 20 team doet. Je kan lachen, hè? Want keek wel even streng volgens mij, hè? Ja, 7 uur is 7 uur, hè? Ja, de 7 uur moeten ze op het veld staan. En ik ben net de kleedkamer ingegaan, want dan zitten ze nog te beppen. Dat is zeker vrouwenvoetbal. Ja. Daar kunnen ze niks aan doen, dat zijn meiden. Ooit in het Nederlands elftal gespeeld? Ooit wel eens, ja. Lang geleden? Klopt. 1997, mijn laatste wedstrijd tegen Brazilië. Oh. Mooi afscheid tegen zo'n land. Zeker, zeker. Wel verloren. Maar dat is niet erg. Ik heb heel lang in het nationale elftal mogen spelen. Ja. Toch in totaal officieel 64 interlands. Dus met een onderbreking van 2 jaar. Mooie tijd. Het Nederlands elftal, dat presteert goed. Dus er kijken een hoop meisjes naar. En die denken van, dat wil ik ook. Het voetbal neemt toe nog steeds bij de meisjes. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik denk dat er steeds wel meer progressie in zit, hoor. Zo, ja. In beweging. Aannemen en spelen. Ben je streng? Vind je? Ze doen het wel. Daar gaat het om. Ik kan het ook anders zeggen, maar dan is het niet voetbal eigen. Oké, okay. Even 1. Bal in de handen, ander aangooien, binnenkant voet, 5-5. Jolanda, want jullie zijn op een gegeven moment een andere weg ingeslagen. Is het vrouwenvoetballen? Bij ons is de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal is iets harder gegaan. Omdat we gewoon er anders in staan. Hè? Ik vind ook vrouwenvoetbal en mannenvoetbal mag je nooit vergelijken. Ik denk ook, en dat is niet raar. Want als je naar een vrouw en een man kijkt, is er duidelijk een verschil. Maar dat is ook fysiek. Maar ik denk dat we bij onze club iets heel slim gedaan hebben, is dat we het allebei gelijk behandelen. Het is niet hetzelfde, maar we behandelen wel het gelijk. Of als mannen 1, als vrouwen 1, dat is voor ons, nou ja, die hebben evenveel rechten. En dat is bij heel veel clubs, kan ik jou vertellen, is dat niet zo. En wij hebben ook de mazzel dat er dus heel veel vrouwen karren hier trekken. Wat brengt het vrouwenvoetbal in een mannencultuur dan? Mannen vinden het altijd nog wel moeilijk, dat merk je wel. Ja. Nog steeds? Ja, nog steeds. Zeker als vrouwelijke voorzitter voel je dat wel, hoor. Ja, ja, ja. Doet dat met je? Juist harder op de barricade staan. Ik mag dat eigenlijk ook doen, want er lopen hier zoveel meisjes met een grote ambitie. Hè. We hebben een meisjesdivisieteam waar inmiddels 5-6 meiden al naar BVO's zijn gegaan. Betaald voetbalorganisatie? We hebben meisjes met ambitie hier en die bieden wij een platform. En de meisjes die in de breedte sport willen, daar geven we ook ruimte voor om lekker te kunnen voetballen. Hilversum heeft heel veel voetbalclubs gekend. Ik denk wel meer dan 15. Ja. Inmiddels is dat gereduceerd tot een paar. Ik denk 4, 5. Ja. Is het ook jullie redding geweest dat er hier ook meer vrouwen zijn gaan voetballen? Ja, als ik de verhalen mag geloven, wordt ook echt specifiek door onze archivaris gezegd, dat is wel misschien wel de redding van SC het Gooi geweest. Dat drijven we wel op, ja. Ik denk niet dat het een hype is. Ik denk juist dat het ontwikkeling weergeeft van het vrouwenvoetbal. Wat vind je het allermooiste vrouwenvoetbal? Dat we met z'n allen aan iets groot werken. En dat is gewoon iets op de kaart neerzetten. En dat lukt. Bij vrouwenvoetbal lukt dat echt heel goed. Want we zijn echt met z'n allen heel goed bezig. En dat is heel mooi. En Pasen, is het moeilijk toch? En dan zitten die meiden maar te beppen. Toen moesten jullie allebei heel erg lachen. Ja. Ja, dat klopt. Dat herkennen we ook wel een beetje. Ja. Je hebt hier genoeg meiden teams die ook voor gezelligheid hier zijn. En ik kan ook als voorbeeld mijn team noemen. Nou, wij zijn ook wel voor gezelligheid een beetje, maar we spelen ook nog wel op hoog niveau. En dat is natuurlijk ook wel mooi om te zien en om te horen dat het ook wel samen kan. Je bent kampioen geworden, maar ja, elk jaar bijna. Ja, we zijn wel vaak kampioen geworden met het team. Maar dat ligt echt wel aan de competitie, dat we dan wel gewoon weer ingedeeld wordt. En dat is aan de ene kant ook weer jammer. Want ik als keeper, dan sta je daar een beetje op het veld. Denk je, nou, kom maar met zo'n bal. Ja, dat denk je inderdaad wel zo. Denk je daar wel vaak aan. Maar ook afgelopen zaterdag was het ook heel koud op het veld. En dan denk ik, ja, daar had ik het ook gewoon heel koud. Want ik had niet heel veel te doen of zo. En ik vind het wel leuk als je nog wel even wat tegenslag krijgt. Het niveau mag omhoog, zeg jij? Ja, het niveau mag echt wel omhoog. Je luistert naar 5 dagen vanuit Oldenzaal. Bij mij in de bus jonge voetballers Corien Bossink en Lola Christoffels. En de voorzitter van de club FC Berghuizen, Wim Oldenkalter. En Frank Katier. Ja, zegt goed, hè, Katie? Ja, je zegt helemaal goed. De voorzitter van de jeugdafdeling. 16 meidenteams, 13 jongensteams. Is het altijd zo geweest, Frank? Nou, de laatste jaren, dat is eigenlijk sinds ik nu ook verantwoordelijk ben voor de jeugd, dan moet ik zeggen, is de verdeling een beetje 50-50. Het verzorgingsgebied van de jongens, dat is echt de wijk Berghuizen. En het verzorgingsgebied van de dames, dat is echt een stukje groter. Dat is... Verzorgingsgebied is waar ze vandaan komen? Ja, waar ze dat wonen. Is eigenlijk waar onze leden vandaan komen. Ja, ja. Oh, ja. En dat is gewoon een stukje groter. Waarom komen ze? We hebben het een beetje erover gehad, maar ze komen dus van ver. Ja, ze komen om 2 redenen van ver, denk ik. A, om op niveau te spelen. Ik denk dat wij al onze eerste teams, die spelen nagenoeg op, oftewel regionaal, of het team van Corien zelfs niet op divisieniveau, op het hoogste niveau, wat je als damesteam kunt spelen. De andere kant is dat veel dames ook wel in jongensteams zitten binnen een vereniging. En dat is als ook de ervaring van Corien. Ja, ja, en als je in een onder 11 zit of onder 10, dan is dat prima. Dan wordt het ook wel gestimuleerd. Maar op een gegeven moment kom je op een leeftijd en wil je ook gewoon echt naar een damesteam toe. En, ja, en dat kunnen wij faciliteren waarin andere clubs gewoon de aantallen niet hebben. En wat Wim net ook mooi noemde, het is nog steeds niet op elke club helemaal gelijkwaardig. En dat hoorden we ook weer terug in de reportage. Nee, herken je dat? Ja, dat herkennen we. We spelen genoeg uit. Dat hebben, ik ben vaak ook met deze twee dames op stap. En dan merken we best wel dat we dan wel op de velden die linksachter aan de bosrand in de hoek liggen. Of dat er aan kleedkamers waren niet wat meegedacht dat zij joh, dat er voor of na een jongensteam zit. Wat toch wel heel anders is dan, dan als je, ja, als je het niet hebt. Lola, ja. Merk je dat wel eens, dit soort dingen? Ja, want ja, bij ons vorige wedstrijd dat we speelden, moesten we ook met ja, helemaal afgetrapte ballen spelen. En de jongens die zaten naast ons, waren onder 9, waren helemaal goede nieuwe velden met helemaal nieuwe ballen. Dus het is ook gewoon niet eerlijk. Dus jij zegt, wij zijn 12, 13? Ja. En we krijgen nog slechtere dingen dan die kleine jongetjes? Ja, ja, eigenlijk wel. En jij knikt ook? Ja, dat herkende ik ook wel nou, bij mijn oude club. Hier herken ik dat echt niet zeker terug. Maar daar word je ook wel gewoon... Maar ook bij andere clubs merk je dat ook wel echt... dat dan meiden gewoon anders behandeld worden. Of ja, nou behandeld niet echt, maar... Die spullen worden dan gewoon... krijgen wat anders. Of die jongens hebben het net wat beter geregeld dan de meiden. Hmm. En hier dus niet, Wim? Nee, wij proberen toch heel duidelijk het standpunt te hanteren van gelijke faciliteiten, zowel voor de jongens als voor de meisjes. En dat heeft te maken met materialen, dat heeft te maken met trainingstijden, met kleedkamers, met trainers, enzovoort, enzovoort. Alles is gewoon gelijk. Dus niet, dames, jullie moeten achteraan in de rij sluiten met op het veld, wat zei je nou, zo mooi achterin bij de bosrand? Ja, dat klopt. Dat je af en toe op de velden zit die dat eigenlijk trainingsvelden zijn in plaats van de velden voor de wedstrijden. In de reportage hoorde ik ook iets van, er zijn nog wel eens mannen die er een beetje moeite mee hebben. Speelt dat hier dan ook helemaal niet? Er zijn ongetwijfeld nog mensen binnen onze vereniging die teruggrijpen naar tijden dat wij een hele grote jeugdafdeling hadden. Omdat de wijk destijds in aanbouw was met veel jonge gezinnen, hadden we een hele grote jeugdafdeling. En die mijmeren daar nog wel eens over naar die tijden. Maar eigenlijk merk je nu dat de generatie nu is eigenlijk opgegroeid met een damesafdeling die eigenlijk integraal onderdeel is van de vereniging. Dus je merkt eigenlijk dat daar een verschil nauwelijks meer ontstaat. En in de reportage hoorde ik ook, mannen- en vrouwenvoetbal moet je niet vergelijken, maar wel gelijkwaardig behandelen. Zie je dat ook zo? Ja, vooral dat laatste is natuurlijk van belang, gelijkwaardig behandelen. Maar je moet het zeker niet gaan vergelijken. Het is heel typisch in Nederland. Er is bij geen enkele sport waar mannen en vrouwen met elkaar worden vergeleken. Dat gebeurt niet bij hockey, het gebeurt niet bij waterpolo, het gebeurt niet, nou noem maar op, welke sport dan ook. Alleen bij de voetbalsport wil men steeds het mannen- en vrouwenvoetbal met elkaar gaan vergelijken. En die vliegen die gaat gewoon niet op. Want dat moet je bij geen enkele sport doen. Kan je dat eens uitleggen? Waarom is dat niet goed om te doen? Je doet het ook niet bij wielrennen. Vrouwen hebben een andere beleving van de sport en gaan ook op een andere manier met de sport op en leveren ook andere prestaties. Natuurlijk, bij het schaatsen, de mannen zijn sneller dan de vrouwen. Dus daarom ga je dat niet vergelijken. En bij de meeste sporten zijn de mannen sneller of beter dan de vrouwen. Dat zal bij de voetbalsport ook ongetwijfeld zo zijn. Maar waarom moet je steeds die vergelijking gaan trekken? Dus een topprestatie, een prachtig goal van een vrouw wordt dan naast de mannen gelegd en dan toch minder spectaculair bevonden? Dat zou een heel goed voorbeeld kunnen zijn. Dan wordt altijd gezegd, ja, maar die mannen hadden het veel beter gedaan. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat het team wat op dat moment speelt, die speelsters die daar bezig zijn, dat die plezier hebben en dat die een topprestatie leveren. En zonder het naast iets te leggen, zonder te vergelijken. Precies. Jullie knikken allebei. Lola, wordt dat te vaak gedaan? Ja, eigenlijk wel. Waar merk je dat dan aan? Ja, wel aan veel dingen eigenlijk. Want ja, wat zij net ook al zeiden en zo, ja. Dat je toch... In Frankrijk is een filmpje gemaakt waarin met deepfake de gezichten van vrouwenvoetballers zijn vervangen door die van mannen. Dus je zit te kijken, je hoort het hier op de achtergrond en je hoort de commentatoren. Ze zijn uitzinnig, de muziek, je hoort steeds meer muziek, het zwelt aan. En dan stopt de video en zie je dat de acties en die geweldige doelpunten allemaal niet gemaakt zijn door mannen, maar dus door vrouwen eigenlijk met een mannengezicht erop geplakt. Kennen jullie het, dat filmpje? Nee, het komt me niet zo bekend voor. Ik heb nog niet ja, nog niet een keertje. Precies eigenlijk het punt wat Wim maakt. Is dat nodig om op deze manier vrouwenvoetbal wat meer in de kijker te spelen? Om te laten zien dat die goals en acties net zo spectaculair zijn als in het mannenvoetbal? Ik weet niet of dat op die manier nodig is. Ik denk dat we het gewoon moeten laten bij hoe het op dit moment gaat. Het gaat erom dat die speelsters plezier hebben. Die hebben net zoveel plezier als de jongens. En het gaat erom dat ook die speelsters op een hoog niveau spelen. Op hun eigen niveau heel hoog spelen. En daar is denk ik, dat is de kern van de zaak. Ja, niks meer aan toe te voegen, hè? Nee, niks meer aan toe te voegen, nee. Corien, wat is de toekomst wat jou betreft van het vrouwenvoetbal? Hoe zie je dat? Ik denk oprecht wel dat er meer meiden naar voetbal komen, zeg maar. Veel meer meiden hebben er interesses bij, omdat het nu veel populair is geworden over de hele wereld eigenlijk wel. En ik ben het wel echt met hen eens. En ik vind het ook wel heel leuk dat meiden daar interesses in hebben. Want waar ze over dromen en heel veel kleine meiden die zitten ook te dromen om profvoetballer te worden. En ik zeg van, waarom niet? Probeer het gewoon. Ga je dromen volgen en probeer het gewoon een keertje. Zoek een leuke club. Als je je ogen dicht doet, wat is je ambitie? Waar droom je van? Ja, ik had vroeger wel heel veel over gedroomd, over het profvoetbal. En ik ben er wel aardig ver gekomen. Maar toen werd het me toch wel iets te veel. En toen dacht ik, ik ga wel gewoon nog steeds wel hoog niveau spelen, maar met een meer gezellig teampje. En trainen? Ja, en trainen natuurlijk ook. Maar als ik die vrouwen zie die op bijvoorbeeld FC Twente vrouwen die dan naar Frankrijk moeten of zo. En ja, daar baal ik nog steeds wel van dat ik die stap net niet heb genomen. Maar het is wel ook gewoon leuk om te zien dat anderen het wel hebben gedaan. Maar je moet er wel wat voor over hebben, natuurlijk. En jij, Dora? Wat is je droom, je ambitie in het voetbal? Ja, ik weet het eigenlijk niet, want ja, ik vind heel veel dingen leuk. Maar voetbal, ja, soms droom ik er nog wel van om profvoetballer te worden. Dat is wel, ja, dat droom, heel soms droom ik daar nog wel van. Maar dan denk ik aan de ene kant, je moet wel heel hard werken. Maar dan denk ik aan de ene kant van, oh, maar dat wil ik ook wel. En dan denk ik van, oh, maar dat is ook wel weer heel zwaar. En aan de andere kant denk ik van, ja, dat wil ik wel. En toen zeg ik, ja, ik zit er nog een beetje over na te denken eigenlijk. Kan nog alle kanten op. Ja. Wim, wat is de toekomst? Blijven de meisjes groeien hier bij FC Berghuizen? Dat is moeilijk te voorspellen natuurlijk. Hè? Maar ik denk wel dat wij als FC Berghuizen altijd een club zullen blijven waar het meiden- en vrouwenvoetbal hoog in het vaandel staat. Dus wat dat betreft zijn de meiden zijn hier van harte welkom. Mooi. Dank. Dank voor het hartelijke ontvangst hier bij FC Berghuizen. Voorzitter van het bestuur Wim Oldekalter. Voorzitter van de jeugdafdeling Frank Katier. En natuurlijk Lola Christoffels en Corien Bossing. Dank jullie wel. En blijven dromen. Ja. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Straks langs de lijn en omstreken met Robert Meder en Joram Kaat. En morgen ben ik er weer om 8 uur. Dan gaan we het hebben over de toenemende agressie op het voetbalveld. Scheidsrechters delen hun ervaring en hoe het soms met knikkende knieën het veld op moeten lopen. Dat hoor je morgen. Fijne avond. Ster. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn. Maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik moet niet op een bank gaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS. Eerst de mens, dan het geld. Nu bij Beter Horen, de Ampli Energy PO. Gekozen product van het jaar 2023. Tijdelijk met extra voordeel. Vrijblijvend uitproberen? Maak dit jaar nog een afspraak. Kijk voor de werkwijze, actievoorwaarden en vergoedingen op beterhoren.nl. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt.